د دې لپاره چې دی یو روایت دی په مسند احمد کې راغلی دی روح البیان نقل کړی دی چې په بدر کې چې د مکې قریش چې څو ځینې مړه سول او یا نفر بنجان سو په دې کې یو د رسول الله سلام اکا هم حضرت عباس رضی الله عنه په دا وخت دی ایمان نو راوړ د یې په بنجان کې نو حضرت علی رضی الله عنه د نبی علی سلام د اکا زی حضرت علی ودت ولتن نشر میږي چې د نبی علی سلام په مقابله کې راوتله خدا اکا زی د هم دی چې اکا یې اغه ایمان او اسلام خو الته پرېږو داستا قرابت څنګه ایجابي چرواتل دوغه نشره مهیانه صدر په پښی کې د نبی علی سلام په مقابله کې دیس جنگیر دین او بنجان و ناس د نور اصحاب خو په غرور کاوه حضرت علی رضی الله عنه خو د نبی علی سلام د اکازي او خدا عباس د مکه کې دی برسته څنګه راوته د پیغمبر علی سلام په مقابله کې حضرت عباس خبره بار غوند ورته بره دا ګرد زما بدی بیانې او اثبات میول نه بیانې خصفت من بیان که خدا مسجد عمارت سوکی دو مسجد حرام دو مکیح عمارت تولاد دی پلاس که سقایت الحاج سوکی خدا غز ذکر کرو دلتا لا عز و جل دو دیغ خبری جواب ورکی چه داستا سقایت الحاج داستا دا مسجد عمارت دا خو آغا وقت سواب رلکی دی چه تا ایمان در لو دلائی ایمان در طول اعمال حسن و دا پار ملاک دی مرکز دی که ایمان وو چې انسان شکارونه کوي الله پاک یې ثواب ورکوي ځینې قبلیه که ایمان نه وو یو سړی د شپه ورځ پر منځو ولاړ دی ترمنځ اعتبار لري هیڅ اعتبار نه لري روژې چې دی هیڅ خو ایمان نه لري دا خو اعتبار نه لري نو ته دا دوه شیان د ځان حسنه مه بوله دا به حسنه هغه وخت وایي چې بنیاد یې وایي چې ایمان وایي په دې فخر مه کوه په عین حال کې چې دغه جواب دی ته ورکوي د مؤمنانو د یو مسلې چې د دې پکې اختلاف دی هغه جواب هم ورکوي مؤمنان چې بیا سره ناست وو بهر بل شه چې وس ایمان سره راوړي تر ایمان وروسته دا د مسجد حرام خدمت ډیر ثواب لري سقایت الحاج ډیر ثواب لري که جهاد ډیر ثواب لري سړی کوم کار ته وجود د دې خبرې جواب ما لا ورکی چې دا عمارت المسجد یا سقایت الحاج دا یې وي خواته که جهاد ګوډي خواته که جهاد خو چې دی زور و تو سنام الاسلام د اسلام هغه بوک دی هغه لوړ لوړ عظیم عبادت نو ته جهاد وګرته د ماجد جارو وګورم دا خو نه دي سره برابر اگر چې په خپل ځان کې ثواب لري نو اگر چې د سقایت الحاج حجاج ته وګوره سه ثواب لري خو د جهاد سره نه دي برابر نو ګور ور په یو ټک دوه نشانه وځي په دغه آیاتو کې چې وسې موږ وايي هم د مشرکان دی چې خارج او کې شتوخ فخر به خیمه پکاو وځي توخ ایمان نه لري چې ارڅه وکي چې بار نه لري ته څنګه وایي چې دا شې صفات یې صفات نه لري یت یې چې بار د الله په دربار کې نه لري پاته د مؤمنانو اختلاف چې په دغه درو اعمال کې چې سره ایمان راوړي وسته په درو اعمال کې تر ایمان راوړلو وروسته سقایت الحاج دی عمارت المسجد دی او جهاد په دغه کې په کم یو شی الله پاک دا جهاد ثواب کړی دی دغه مسجد ته بیانیږي وسه مسمون روایت د آیاتو ترجمه کوم الله وای ما کان نشای مناسبه نه د کر سره لیاقت نه لري چاله د مشرکین مشرکان لره انده یا عمرو چې دی ابا تول وکي تولاو سرپرستی وکي مساجد الله تعالی د مسجدو د ټول مساجد تولاد د دې لپاره مناسب نه ده نو مسجد حرام خون په مساجد کې داخل دي کنه دي یعنی دا غه هم ته هیڅ مناسبت نه لري ستاسو شان سره ولا کوړ د ګر سره ما کان نشای لایق ورنه ده چا د مشرکین مشرکان لره ان دا خبره یا عمرو چې دی ابا تول وکي مساجد الله د مسجدو د الله د تعمیر څخه چې دی د تولاو سرپرستی د چتا دی نشکولای شاهدین په دې حال کې چې دی شاهدی ورکوونکی وي حالا ان پوسیم پر خپل ځانو بیر کوپر په کوپر سره پر ځان د کوپر شاهدی هم وایي او د مسجد په عبادت ور باندې تخرم کوي کله نصرانی څه پښتنه وایي چې ته څوک دی زه نصرانی یم نو خو نصرانی دغه معنی چې کافر یم پر نبی علی سلام ایمان نه لرم نو د مسجد عبادت ور باندې څنګه کوي مساجد خو چې خود د نبی علی سلام او سلام د امت تفارجنو د يهودي څه پښتنه وایي چې څوک يهودي در دهری څه پښتنه وکړه چې هیڅ ایمان خدای او رسول یې نه لري چې څوک دی وایي زه د هری ام خلکی ام پلان نه ام نو مسجد بیا څنګه آباد یې د مشرک پښتنه وکړه څوک زه هندو یم نو مسجد بیا څنګه آباد یې شاهدی په خپل ځان په کفر ام وایي په خپل کفر فخر کوي دلته بیا مسجد راته آباد یې دا نصر لګیږي الله دا څه وایي نو نو شاهدین په دې حال کې چې دی په خپل شاهدی ورکوونکې دی علی انفسهم پر خپل ځانو بل کوپر په کوپر سره کوپر دا معنی ظاهر خو ځان کافر نه بولي خو برای زه هندو یم زه نصرانی یم زه یهودی خو داغه مش کوپر بولم نو څه چې تا پر ځان دا غنو من ایشی جنو نو نو مانو ته ما ګوره شاعت دا د کوپر سره علاوه ته شاهدی پر ځان د کوپر ورکه او دلته بیا مسجد را ته به دا تعمیر دغه تولات نشه کولی د جسر یو فقهي مسله تړلې ده

الحاج د حاجانو چې حاجانو ته عبور کوي دا یو و عمارت اباتول تولا المسجد الحرام د مسجد حرام چې حضرت عباس مشونه دا کارونه هم کو دغه وجنه یادوینو دغه دوا کار دا تیس ګرځولې کمن لکه هغه څوک امن چاغ ایمان راوړي بالله پر الله فاق واليوم الاخر پر رز اخرت وجاهد او جهاد کړي فی سبیل الله په لار کې داله دا هغه پر برابر وي هیڅ کله دانه سره برابر ته هغه وګوره ته دغه وګوره دلته نو یوه شي باریکي ته به تاسې متوجه یاست طالبان یې مشبه و مشبه به باید د یوه جنس څخه یې نو سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام دا سقایت معنی اوبول دا خو مصدري معنی شوه دا عمارت المسجد الحرام د مسجد اباتول دا خو مصدري معنی شوه د مسجد اباتول او اوبو ورکول دا نه دي داسې لکه هغه څوک هلته سړی دی مشبه به مشبه دي مصدري معنی وي دا کله سره برابریږي لکه سړی چې د پرمیر خوږوالی نو دا رقم دی لکه زردالو بابا خوږوالی او زردالو خو دیسې وایي چې د پرمیر خوږوالی دیسې لکه خوږوالی د زردالو ته وایي د پرمیر خوږوالی دیسې لکه زردالو زردالو خو ذات دی خوږوالی دا خو مصدري معنی ده نو یا داسې وایي چې پرمیر دیسې لکه زردالو ام سی کیږي یا د پرمیر خوږوالی دیسې لکه د زردالو خوږوالی ام سی کیږي دا چې د یوې خو مصدري معنی ده د بلې خو ذات دی برابر ده دیسې لکه هغه د خو نه کیږي نو دلته به یو مذهب خامخا په یو طرف کېږدي داسې به وایه چې اجعلتم ایا تاسې ګرځولي دي اهل سقایت الحاج دا خاوندان د سقایت الحاج سقایت الحاج کې دغه خلک و اهل عمارت المسجد دا خاوندان د عمارت المسجد دا ته داسې ګرځې کمن لکه هغه څوک دا خلک لکه هغه داسې ګرځې دا بالکل سره برابر نه دي دا یو مسجد چارو کوي عمارت مسجد کوي دا بل چې د ایمان پر الله لري نو دا مؤمن هغه سره برابر دی هغه خو ایمان نه لري فقط مسجد اباتی فقط سقایت الحاج کوي نو خو هغه کافر شو دا د مؤمن سره برابر دی امکان نه لري خو د ایمان پر الله او پر رسول لري که دایس په مضمون پوهیږي یا په دې بله خوا کې مضاف شعرده داسې وایه چې تاسې سقایت الحاج هلته اهل مجده سقایت الحاج عمارت المسجد ګرځوي لکه څنګه لکه ایمان د هغه چا چې ایمان یې راوړي د هغه ایمان د هغه چا لکه جهاد د هغه چا چې جهاد یې کړي دغه کار د هغه جهاد و ایمان سره نه برابر شي بیا د مشبهوالي او مشبهوالي سره صحیح کیږي نو موږ به پر هغه اول رقم راوتو وایو چې اسانه شي اجعلتم اياتس ګرځولې دي څوک خاوندان سقایت د عبور کول الحاج د حاجان و عمارت او خاوندان د اباتی المسجد الحرام د مسجد حرام چې ایمان دینو نه لري دا خلک تا ګرځولې دي کمن لکه هغه څوک امنه چې ایمان یې راوړي بالله پر الله والیوم الاخر پر رز اخرت وجاهد جهاد کړي پیس بالله په دار کې د الله تعالی دا تیس هغه رقم ګرځوي استفهام انکاری د معنا مې ګرځوي پسې په صراحت کې علاوه وام لا یستوون عند الله لا یستوون دې سره برابر نه دي عند الله په نزد الله چې څنګه سره برابر استا څنګه قضاوت دي ور الله دغه دې سم دم خبره وکړه کځینې کسان وسره ولاړیږي د خپل تسبیح یا د خپل نفلونه دا تر جهاد شو بولې د قران کریم آیات خلاف دي داسې ګوره لا یستوون عند الله لا یستوون دې سره برابر نه دي عند الله په نزد الله پاک ته د اعمال وګوره چې ایمان دی پر الله او پر رسول دی او جهادي او تا اعمال وګوره چې ایمان نسته پک شي کې چې شکیه فقط سقایت الحاج کې عمارت المسجد الحرام کې دا بالکل برابر نه دي کته ورو خلک خادینه مننه هغه وی وی یاد اسماء عمارت المسجد دا زما سقایت الحاج دا تر هغه بالا دی الا وی والله لا يهدي القوم الظالمين الا وی نو د جید ست سمبري بندي الا پاکه نګري لکی دا ست سمبري دغه کار ده نه کوي دا مسلمان سر په خلاصي لري چې واقعي دا شیان پر بیت والله الا پاکه لا يهدي هدايت نقي القوم او هغه قوم ته الظالمين چې ظالمانه خود درجه بالا ظالم جوړي لري چې پر الله ایمان نه لري پر رسول نه لري مسجد ته جوړېدلی اباته دی دی و او بو ته جوړېدل دی خلکو ته بو لروکي نو دا خو نه پوسړی دی نو عقد یې کار نه کیږي عقد تا پوری د اول ایمان او شروع کړی وای چې ملاک د حسنات دي ایمان به راوړی وای بره به نه کعمل کوله مال بارچې و خاصه پورته کوي هم الله پاک ست اعمال او حسنه په خزانه کې درجه مکی چې یو رښت پورته کوي هم درجه مکی نو اول د ایمان یقین خبره دا غلی باید زده کینو پس یالا پاک چې دې خبره بیان کړي چې لا یستوونه عند الله چې دې د الله په وړاندې برابر نه دي نو څنګه برابر نه دي دا خودوه ترجمه کېدل چې دې سره برابر نه دي سمنه تر دغه ایمان والا او هغه خلک به کوم نس وسره برابر دا کمزوري کدا ایمان والا پر به کې هغه کمزوري کې خوم نه دي سره برابر الله پاک ته خما ته فقط دا غول چې دا نو سره برابر دي یا نه دي برابر نو څنګه بابا دا خبره خودوه معنی لري نو لکه هغه یو شی به مختصر معنی کې به تساور دلی چې ول خاتجی عمرو قبا لیت عینیه سوا یو سره یو په دایو سترګو نو خیات بل چپن اور براغ چپن اور جوړه کړ دا بل بار د صفات وکي چې هغه احتمال د بدی اندرلو دي د صفات هم اندرلو دي بار العمر خو ماته قبا او چپن را جوړه کړ کیش کې د استری خدای سره اور برابر کړی وای نو اوس چې بسړي ټینګ کی چې مړی د جسم مطلب چې د استری خدای اور برابر کړی وای ول دا معنی چې دا نه جوړه ام جوړه وای بر سره برابر وي چې خلق بنو بار به چې څنګه سره برابر چې دا جوړه ام خدای ورند کړی وای دا سره کړی خبر دې جمله استعمال کړ چې په دواړو خواو باندې کیږي یو معنی دا چې سری سره برابر وي څه معنی یعنی دا نه جوړه یو جوړه سوی خوم سره برابر شي دا بل معنی خدا دا چې شراز نه جوړه کې چې واج بس بل چپان غلطه ګنڈل یو مال خدای دې سری سره در برابر کې معنی دا روغ دې خدای دې پوچه کې دا قسم شي خلاص شي خدای لا یستون خوم دا رقم دې چې دا سره برابر نه دي نو چې برابر نه څه په خبره مشه دا یو واج عمارت المسجد او تسقيه الحج کې دا پر بی دي هغه بل کمزوري دي نو ام نسو برابر کدا پر وردین علی وصف دغه تفصیل ورکی چې یا معنا ده لا استون دغه الذين حق خلق امنو چې ایمان را وړي ایمان دې لري وهاجروا او دی به هجرت کړی خود مکه سره وتلې دې د وطن څخه کفار په شیخ کوسی دای بل وجاهدوا او بیا نو جهاد کړی دی نو هجرت خودی فقط دغه د فار نه وکړي چې ځان اخلاص او خبرته پر مکه باندې هغه دی فتح د مکه وکړه کنه وکړه جهاد کړی په سبیل الله فلار کده الله او دا جهاد کړی دی به اموالهم او انفسهم باموالهم که مالو دي مالي ام بازار دي خپل خورينو بابا دي خرچه خپل کول خپل غټل خپل خورې او انفسهم پر خپل زانو باندې ځان ام مصرف کړی دي خو زانو ما دي ستړي کینو اعظم درجه عند الله اعظم د ډیر لوی درجه تن په درجه کې عند الله په نيز الله پاک د اعظم صيغه استعمال کړ چې ډیر لوی دا په دې خاطر استعمال کړ چې دغه د مسجد اباتول او حجاجته ابور کول دا خلق د وخت اسمه دي یو هغه دی چې ایمان ګر سره نه لري نو خو کافر دی نو دا بل خو ادي مؤمن دی هجرت یې کړی دی جهاد یې کړی دی نو خود د درجه ډیر پر غټه ده مګر ځینې کسان هم مؤمنان وو خو د ایمان د لارې څخه فقط د مسجد اباتول کوله اجانو چې عبور کوجه هجرت او جهاد نه وکړي نو هغه خو یو نو کې درجه خو ګټینو ثواب خو دې دې نه چې به ثواب کړي خو ایمان الته لري نو د درجه عظیمه ده د مجاهد اعظم ډیره غټه ده د دغه آیات څخه نو دا بره معلومه شول چې نو شه نه ولاکه دغه خلک چې دا کار کوي د اوغو خلکو سره برابر نه دي او نه دا د دوی کار د هغه کارو سره برابر دي کدا یې په خبره پوسس دغه سره چې عمارت المسجد کې سقایت الحاج کې دا د اوغو مجاهد او مهاجر او د مؤمن سره برابر نه دي او نه دا د دوی عمارت المسجد سقایت الحاج دا عملونه د اوغو ایمان او د هجرت او د جهاد سره برابر یعنی عمل د عمل سره نو برابر دا عامل کوون کې دا بل عامل کوون کې سره نو برابر کدا یې په خبره پوسس ایمان تر چا او تر عمارة المسجد ام ايمان بيدي او تر سقاية الحاج ام بيدي دا غره كم هجرت و جهاد جدي دام تر اغا عمارة المسجد بيدي ام تر سقاية الحاج بيدي ولي خود اغا سر چش ندي موجود ايمان ندي ورسر موجود نو دا عدم استواي اعلا در ترجمه کرا چه دا غا سيزاي ادم شد دوی درجة پر ورد ده چه دا بل رکم ترجمه وانكي که پر دا غا لا استوون پریش شوي چه یار دو غو درجة پر جمو منان ورد ده پا دا غا اعلا تبسل ور لرور کی الذين حق خلق امنوا چې ایمان را وړي وهاجروا هجرت کړي خپل وطن پرې شي د جن په خاطر وجاهدوا جهاد کړي په سبيل الله فلار کې د الله به اموالهم په خپل مال او انفسهم په خپل ځانو اعظم دا ډیر لوی درجه تن ازوري درجه په درجه کې لوی دي عند الله په نزد الله دلته خې درجه نه مرمي خلق وده تلا پس په کسترګوي خو الله ایز ما په وړاندې درجه وړه او اولائک هم الفائزون واولئك دغ کسان هم دی الفائزون دی فائزون دی کامیابان دی واقعی کامیابی چې دغه د حاصل کړی دنو فس یبشرهم ربهم کته و دی فائزون دی د جې پوز د فلاح بیان راتل کدی فائز دی کامیاب دی کامیاب چی شدی کله اس په خبره پوس اس پلانې کامیاب اوس په کامیاب زنه پېژ مست مست په خلو کې ویل کامیاب کامیاب نه دی کامیاب دی مم دی نو دا چې دی کامیاب سو فائز سو د پوز سره کوم پوز پیدا کړي څنګه کامیابی پیدا کړل د شي الله د کامیابی بیان کړي و یبشرهم ربهم کامیابی دغه ده یبشرو زیری ورکیهم ودی ربهم رب ده دی برحمتین پر رحمت سره من هو د طرفه ده الله الله و نو زما زیری قبول کړي چې پر دی رحمت کو مهرباني وکاو دا یا نو دا پوز دی کنه دی چې الله و زیری مې در باندې الله زیری پر کوي زیر خدا غدی چې سره په خوشاله کې دغه خبر نو الله زری ودی ترکی ګور ربهم فعل دی وبشرو دی دا نه معنی چې پلانې کا کای پر کې یو بشرو زری ورکی ربهم رب ددی برحمتن فرحمت سره من هو د خپل طرف څخه